Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 19 listopada. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Sejm zajmuje się zgłoszonym przez rząd projektem uchwały. Dotyczy polskiego stanowiska negocjacyjnego w sprawie unijnego budżetu. Liczba nowych zakażeń koronawirusem zwiększyła się. To prawie 24 tysiące przypadków. Zmarło ponad 600 osób z COVID-19. Unia daje zielone światło dla rozszerzenia sankcji wobec białoruskiego reżimu. Za 5 godzin wideoszczyt unijnych przywódców na temat unijnego budżetu i funduszu odbudowy po pandemii. Polska i Węgry nie chcą się zgodzić na powiązanie wypłat od oceny przestrzegania praworządności. Polską racją stanu tłumaczył wczoraj w Sejmie premier weto w sprawie unijnego budżetu. Mateusz Morawiecki zapowiedział też projekt uchwały dotyczący stanowiska negocjacyjnego Warszawy. I tym projektem właśnie zajmuje się Sejm, a pracę posłów śledzi Agnieszka Drążkiewicz. A projekt uchwały zreferował parlamentarzystom wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Jak mówił, treść uchwały daje mocny mandat premierowi w zbliżających się negocjacjach budżetowych. Minister zaznaczył, że jeden z artykułów uchwały mówi wprost o tym, że we wspólnocie musi obowiązywać takie samo prawo dla wszystkich członków, a nie zasada podwójnych standardów. Na przykład w Niemczech rada wybierająca się sędziów składa się z 16 posłów Bundestagu, z 16 landowych ministrów sprawiedliwości, z federalnego ministra, jest upolitycznionym ciałem, nigdy nie zgłaszano zastrzeżeń do funkcjonowania tego ciała. Taki upolityczniony system wybierania sędziów istnieje również we Francji, w Irlandii, w Hiszpanii, w Austrii. A do reformy wymiaru sprawiedliwości, jaki jest przeprowadzany w Polsce, Komisja Europejska, jak mówił minister, jednak zgłasza zastrzeżenia. Wystąpienie ministra krytycznie ocenia część opozycji, Koalicja Obywatelska, Lewica, ale też przedstawiciele ludowców i Kukiz 15 nie chcą popierać uchwały, która dopuszcza użycie weta w unijnych negocjacjach. Liderzy opozycji uważają, że Polska może zbyt wiele stracić ze środków, które mają iść m.in. na odbudowę gospodarki po pandemii, żeby stosować tak radykalny środek, jakim jest weto właśnie. Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. W Sejmie rozgorzał polityczny spór o interwencję policji podczas demonstracji strajku kobiet w Warszawie. Wczoraj posłowie Lewicy sugerowali, że funkcjonariusze użyli siły wobec wicemarszałka Włodzimierza Czarzastego. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek oznajmiła dziś, powołując się na dane z Komendy Głównej, że wicemarszałek z Lewicy ani nie został pobity, ani zatrzymany. Jeden z posłów PiSu mówi o możliwości odwołania Włodzimierza Czarzastego z funkcji wicemarszałka Izby. Z kolei Platforma Obywatelska i Lewica chcą odwołania wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Podczas konwentu seniorów wnosiliśmy o to, by rozszerzyć porządek obrad i zacząć od punktu, który dzisiaj budzi największe emocje. By stanął tutaj wicepremier odpowiedzialny za bezpieczeństwo i wytłumaczył się przed Polakami za to bezprawne użycie siły wobec protestujących kobiet. Za to, że naraża zdrowie i życie Polaków na niebezpieczeństwo, a dzisiaj nawet nie ma odwagi przyjść do Sejmu. Mówił szef Platformy Borys Budka. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński wieczorem w Sejmie zarzucił opozycji poparcie dla strajku kobiet i protestów przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, które, jak mówił, kosztowały życia wielu osób. Macie krew na rękach. Łamiecie artykuł 165. Powtarzam, nie powinno was być w tej Izbie. Dopuściliście się zbrodni. Jeżeli w Polsce będzie praworządność, to wielu z was będzie siedziało. W sprawie tej wypowiedzi Koalicja Obywatelska zapowiedziała też złożenie zawiadomienia do prokuratury. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych prawie 24 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 637 osób, najwięcej od wybuchu epidemii. Rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar mówi, że w rozwoju epidemii są spodziewane wahania zakażeń, które oscylują w granicach 20-25 tysięcy przypadków. Dodał, że niepokojąca jest duża liczba zgonów. W najbliższych dniach można się spodziewać ciągle takich wysokich liczb dotyczących zgonów. Wynika to po prostu z liczby przypadków, z którą mieliśmy do czynienia 2-3 tygodnie temu. Od początku pandemii potwierdzono w Polsce prawie 800 tysięcy zakażeń. Zmarło ponad 12 tysięcy osób, a wyzdrowiało prawie 362 tysiące zakażonych. Jest zielone światło Unii Europejskiej dla rozszerzenia sankcji wobec białoruskiego reżimu, ustaliła nasza brukselska korespondentka. Zgodę dali ministrowie spraw zagranicznych 27 krajów podczas wideokonferencji. To odpowiedź na zabicie Ramana Bandarenki, artysty, aktywisty jednego z białoruskich opozycjonistów. 31-latek został skatowany na śmierć. Teraz na grupach roboczych eksperci z państw członkowskich stworzą czarną listę z konkretnymi nazwiskami. Na razie jest na niej 55 osób.

Wczoraj w Lidze Narodów też miało być 4-0. No, i było. 1-2. Kabaret. 13 minut po godzinie 13. Dzień dobry panu. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Oraz Michał Migała. Zapraszamy na potyczki ze Szwedem. Wytwórnia dźwięków przedstawia skecz pod tytułem Chwila chwały. Nie mam szczęścia do kobiet. Jestem trochę nieatrakcyjny. Żeby tak kurczę uratować jakąś fajną babkę. Ratunku! Ratunku! Nie śmieć! Wąg! Poszedł! Buda! Buda, poszedł! Przegoniłeś go? Przegoniłeś go. Jej! A ty piękna jesteś. Byłeś wspaniały. Ożenisz się ze mną? Ja? Ożenicie? Nie. Ale ja jestem za brzydki dla ciebie. Jesteś, ale to nic. Uratowałeś mnie. No i jestem niższy niż ty. Uratowałeś mnie. Mądry to też nie jestem. Wiesz, to fajnie, że mnie przekonałeś. Cześć. Ale mam gadane. Taki film instruktażowy, jak walczyć z niedźwiedziem, czyli go plask, plask po pysku i niedźwiedź ucieka. Zaskoczony zupełnie, jak to się mogło stać. Jak to się mogło stać, że dostał dwa razy i dostał. Się poddał. Natomiast, słaba psychika. Tak, natomiast no, jeśli na przykład uciekamy przed niedźwiedziem i niedźwiedź staje pod drzewem, uciekamy na drzewo, niedźwiedź staje pod drzewem i tak nim potrząsa, że nas zrzuca, to jest niedźwiedź grizzly. To chyba nie był niedźwiedź grizzly. To nie był niedźwiedź grizzly, bo w Polsce nie występują, chociaż w Bieszczadach słyszałem, niedźwiedź atakował. No właśnie, czy to atakował, czy to ludzie atakowali? Podobno na Gubałówce też niedźwiedź atakował, co prawda był to biały niedźwiedź i pachniało od niego spirytusem. Nauka zna takie przypadki, nawet filmy polskie znają takie przypadki, a właśnie a propos filmu chciałem tu zwrócić uwagę na efekty dźwiękowe, które były w tym skeczu. Prawda? No. O, może zaprzestaj. Myśli pan, że oni właśnie w ten sposób, używając koszulki i brzucha, symulują te dźwięki? W każdym razie ścieżka dźwiękowa w filmach karate chyba jest najważniejsza. Absolutnie tak. Ja pamiętam, no wychowałem się na produkcjach takich dosyć, teraz z perspektywy czasu wiem, że bardzo niskobudżetowych, ale wtedy byłem bardzo zafascynowany. Fascynujące, tak. Jako kilkulatek. Amerykański Ninja 1, Amerykański Ninja 2, Amerykański Ninja 3, Ninja Commando 1, Ninja Commando 2, Ninja Commando 3 i mogę tak wymieniać i wymieniać i wymieniać. Absolutnie sylwetka ninja była wtedy kultowa i robiliśmy sobie na podwórku tory przeszkód, ale to jest takie moje skojarzenie, a drugie skojarzenie filmowe to takie, że ta końcówka skeczu była dokładnie taka jak w filmie Głupi i Głupszy, gdzie już panowie, bohaterowie filmu chcieli zaznać pięknego życia z paniami i autobus z paniami zatrzymał się i poprosiły te panie o, czy zatrudnią się jako masażyści ci dwaj panowie. A oni powiedzieli... O, na pewno gdzieś tam znajdziecie jakichś masażystów. Pewnie stawka była zbyt niska. Nie, stawka była dosyć wysoka. Większa niż życie. Absolutnie większa niż życie. To była gromada cheerleaderek, więc to była stawka większa niż życie. To naprawdę trzeba mieć zdrowie, żeby z gromadą cheerleaderek przemierzać Stany Zjednoczone autobusem. Ja im się nie dziwię. Dwie, trzy cheerleaderki jak najchętniej, ale cały autobus? No tak, w sumie ilość kobiet taka to absolutne jest plątanie się w sieci intryg tak gęstej, jak... co najmniej przypalona zupa pomidorowa. A skoro jesteśmy już w tematyce podrywu, to może przejdźmy do piosenki. Kontakty, proszę pana, bardzo ważny problem. Międzyludzkie. I konteksty też. W międzyludzkich, intymnych kontaktach zima dla nas stanowi antrakt. No niewątpliwie. A powodem sezonowej tej stagnacji jest powszechny problem obwolutyzacji. Niewątpliwie. Bo obiekty zimowych zachcianek z grubsza biorąc są grubo odziane. Motolinka tutaj. Toną w wełnach, boherach, elanach. A kupowanie kota w worku to nie dla nas. Nie dla nas. Nie, na pewno nie. Złóż broń i poczekaj na wiosnę, na majowy słońca blask. Na dni i wieczory radosne, na ptasi śpiew i piskląt dziki wrzask. Niech szkło, płyty i wolna chata zasłużony oddech ma. Niech mól lęknie się na kanapach, ty śpi zimowym snem dzikiego lwa. Tak jest, sypiaj. Bywa, spotkasz zimową dziewczynę i ugadasz się wstępnie godzinę. Potem w drodze eskalacji i penetracji przystępujesz do wnikliwszej obserwacji. Przez lornetkę. I tu zimny prysznic cię czeka. Jednak szata zdobi człowieka. Kożuszek. Więc odpocznij, nie narażaj się. Zawodowcy nucą z nami refren ten. Właśnie, tak jest. Cztery, sześć. Złóż broń i poczekaj na wiosnę, na majowy słońca blask. Na dni i wieczory radosne, na ptasi śpiew i piskląc dziki wrzask. Niech szkło, płyty i wolna chata zasłużony oddech ma. Niech mól lęknie się na kanapach, ty śpi zimowym snem dzikiego lwa. Hymn zimowych podrywaczy. Na mnie tu nurtuje jedna rzecz. Czym jest ta elana wspomniana w hymnie? Jakiś rodzaj tkaniny, podejrzewam. Może być, bo znam elanę toru. Elenę. A może.

Egzamin Jasia, tak, no rzeczywiście odbicie no, pewnych stosunków, które zaszły po 89 roku nawet w polskiej szkole i to, że ci rodzice, którzy tak bardzo, chociaż może wcześniej też to było, ale później ujawniło się z taką dużą siłą, ci rodzice, którzy tak bardzo obciążają dzieci tym, że musisz i to musisz zdać. Przecież to jest najgorsze, co można powiedzieć dziecku. Musisz zdać. No w tym momencie dziecku zaczynają się ręce trząść, ręce się pocić, nie pamięta nic i już po prostu. Mi tak nie mówiono, nikt nie wierzył, że zdam. O! I można było się pozytywnie zaskoczyć. W każdym razie pytanie, co wyrośnie z takiego dzieciaka? Myślę, patrząc na przykład na klasę i zarządzającą, i choćby polityczną, no myślę, że dobry polityk. Sprytny, inteligentny. No przecież ściąganie wymaga odwagi. Wymaga sprytu. To racja. Hartuje charakter. To racja. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. W dzisiejszej dobie, gdzie wiedza jest na wyciągnięcie ręki, gdzie wystarczy po prostu wziąć telefon, wpisać parę literek i połączyć się z wszechkomputerem po prostu, z rdzeniem sztucznej inteligencji, która podpowiada nam, co trzeba, nie trzeba nosić tej wiedzy w mózgu. No właśnie. Wystarczy wiedzieć, jak się do niej dostać. Więc tu jest myśl. Tak, to jest przewaga tych dzieci nad tymi dziećmi, które się po prostu nauczyły, zdały i co z tym dalej? I co z tego mają? Oczywiście ściąganie jest pięknym takim ewolucyjnym dopełnieniem tego naszego encyklopedycznego pruskiego stylu edukacji. Czyli nie tępmy w dzieciach tego, co najpiękniejsze. James Bond! James Bond. Wysłuchaliśmy właśnie piosenki Jana Trybunitutki pod tytułem James Blunt. James Blunt. Tak, no cóż, James Blunt. Jamesa Blunta mieli Anglicy, a my swojego, naszego. Liczbą zer się różnili, zdaje się. Tak, jedno mniej zero, czyli 07 zgłoś się, nazwisko Borewicz, imię porucznik. I stąd piosenka Lady Punk mniej niż zero, bo to chodzi o to zero, które było przy 007. Rzeczywiście, jedno zero wyjęte, ale czy to znaczy, że klasy było mniej? O nie, porucznik Borewicz wyznaczał standardy ciętej riposty, inteligencji, przebiegłości. Posiadał też gadżety niespotykane w ówczesnych samochodach. Tak, pamiętam, że w swoim Polonezie, w swoim radiowozie tajnym miał radiotelefon. I to było coś niesamowitego. To było coś, o czym ja marzyłem jako dziecko, że ja mam w samochodzie, jadąc samochodem, ja mogę słuchawkę podnieść i po prostu zadzwonić do całego świata. Prawda? A teraz ma pan telefon w samochodzie i co? Wydzwania pan? A w ogóle nigdzie nie dzwonię przecież. Znaczy, ja mam tu jedną uwagę. Po co mu był radiotelefon w radiowozie, a to stąd nazwa radiowóz, skoro nawet pizzy nie mógł zamówić, bo wtedy pizzy w ogóle nie było w Polsce. Co najwyżej zapiekanka, ale do budki z zapiekankami również telefonu nie było. A wracając jeszcze do Brytyjczyków, czy pan wie, panie redaktorze, że następny James Bond to będzie czarna kobieta? Zakonnica. Łukasz Szwed, Michał Migała, Akademia Rozrywki, jutro po 10:00.

Erośmisi, muzyczne wspomnienie sprzed lat. 19 minut pozostało do godziny 14. Zaglądamy do muzycznego kalendarza. Oczywiście pamiętamy o urodzonych 19 listopada i składamy najlepsze życzenia. Kanadyjski piosenkarz Matt Dusk kończy 42 lata. I'm here, it's clear, I'm in the moment, back with a better view. Not a clue where I'm going, but going out loud for you. Tomorrow's not promised what the wise men used to say, so let's seize each day. No ties, we're just happy-go-lucky, don't you blow the surprise. So nice, like I told you, when I hold you, it's like falling in love for the first time. Revolving door, let it spin, let me watch you, I want you come back for more. Now easily we could be madly in lust for life, but baby, why ask why? No ties, we're just happy-go-lucky, don't you blow the surprise. So nice, like I told you, when I hold you, it's like yours, and it means that much more. Najlepszymi życzeniami urodzinowymi Matt Dusk kończy 42 lata. Pamiętam kilka lat temu, troszkę w cieniu Michaela Bublé, ale też ma rzeszę fanów tu nad Wisłą, czy raczej fanek. Za kwadrans 14, nawet 5 miesięcy mogą przespać niedźwiedzie z poznańskiego ogrodu zoologicznego. No, któż nie chciałby być na ich miejscu, zwłaszcza w tym ponurym roku, zasnąć, obudzić się na czas, dajmy na to, dostępności szczepionki. Niektóre misie już chrapią, ale przed zaśnięciem musiały przytyć nawet kilkanaście kilogramów, żeby może i lepiej wyglądać i przede wszystkim spać spokojnie. A więc jeszcze małe co nieco przed snem i zaglądamy do poznańskiego ogrodu zoologicznego wraz z Jackiem Butlewskim. Te dźwięki to niedźwiedź jedzący w pośpiechu orzechy. Musi się spieszyć, bo już czuje zimę. Misie dosłownie zbierały kalorie, żeby wybudować sobie tkankę tłuszczową i odpowiednie futro na zimę. Dyrektor poznańskiego zoo Ewa Zgrabczyńska. W tej chwili już wyraźnie zaczynają szukać sobie odpowiedniego miejsca. Nawet cisna, która jest bardzo aktywną niedźwiedziczką, już poleguje w swoim ulubionym miejscu na wybiegu. Coraz rzadziej zagląda na przekąski. Czy niedźwiedź głośno chrapie, jest to pojęcie bardzo względne, natomiast niedźwiedzie oddychają miarowo, bardzo spokojnie, bardzo powoli w trakcie takiej zimowej hibernacji czy drzemki. Stary nie. niedźwiedź mocno śpi. Możemy właśnie też po sposobie oddychania obserwować, w jak głęboki sen niedźwiedź i jego organizm jest wprowadzony. Pracownicy zoo mają nadzieję, że wszystkie poznańskie niedźwiedzie przygotują sobie gawry. Te instynkty i natura pokażą, jak niedźwiedzie potrafią samodzielnie wykopać gawry. To jest dla nas bardzo istotne, naturalne zachowanie świadczące o tym, że warunki poznańskiego ogrodu zoologicznego są tak dobrze przygotowane, że symulują naturę i właśnie naturalny trend do hibernacji zostanie utrzymany. Nasze misie przytyły też już bardzo mocno, bo pietka zaczyna nam przekraczać wagę 350 kg. Nawet cisna, która jest szczupłą niedźwiedzicą młodą, w tej chwili przekroczyła 160, dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni. Są puchate, zimowe. Niekoniecznie będą spać cały czas, choć i tak może się zdarzyć. Bywa, że niedźwiedzie nawet na wolności budzą się na krótko, by po chwili znowu zasnąć. A właśnie, któż z nas tak nie ma? Taka króciusieńka drzemka, ale jeszcze tam te 5 minut. No w przypadku niedźwiedzi to ładne mi 5 miesięcy. No to my tak cichuteńko z taką oto balladką. Anyway, you will never understand it, 'cause it happens too fast, and it feels so good, it's like walking the glass. It's so cool, so hip, it's alright. It's so groovy, it's out of sight. You can touch it, smell it, taste it so sweet, but it makes no difference, 'cause it's not your fault. Some more. You gotta do share it, so you do. ze skrzynki mailowej, między innymi sygnał od pana Adama, taki zaczepny obronny. Czy to ta skrzynka? Ta właśnie, trójka do trzeciej, @polskieradio.pl. Między innymi pan Marcin skorzystał, podsyłając widoki, no, niby w robocie człowieka widoki jak na wczasach. Jeszcze sygnał od pana Karola, że rozpieszczamy muzycznie i Faith No More, tak jak przed chwilą i Creed, i Aerosmith, jak tak dalej pójdzie, to zacznę zagłuszać lekcje córki online, tak napisał pan Karol. Nie, nie, tego byśmy wszyscy nie chcieli. No i jeszcze sygnał od pani Joli, która to leci z robotą, niby praca biurowa, ale jednak gdzieś tam coś pod ręką człowieka kusi. Oj, nie, nie, nie, nie, tylko nie to, bo przypominam, że dziś Światowy Dzień Rzucania Palenia. No nie chciałbym wszystkim palaczom przypominać, ale jeszcze do tego tematu wrócimy. Za 7 minut o 14 serwis. I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over, I just don't wanna miss. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. Tears that ain't coming, all the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. Don't think they'd understand. When everything